تاسو ته موسی علیہ السلام د څنګه څنګه روخانه نخو سره راغې، بیا هم تاسو داسې ظالمان وای چې داغه د تلو سره مو د غوا د بچی عبادت شروع کړو.